babanzo boni okosala kangai boyeke yoko kanisa kanano te na pasi oyo namoni mpona yo bolingo eloko ya mapesi dipoline epai na ngai atatoswali na yo polense nakoki kobimisa nyonso te ndeko nakobomba ndambo nokimbala mosusu to kolingana na biso bolingo eloko ya makasi dipolense epai na ngai mpe boni okosala kangai boye yo okokanisaka nano te na pasi oyo namoni mpona yo bolingo eloko ya makasi dipolino epai na ngai ata toswani na yo polense nakoki kobimisa nyonso te ndeko nakobomba ndambo nokimbala mosusu to kolingana na biso bolingo eloko ya makasi dipolense epai na ngai mpe maria maria maria olakisi ngai somo na bolingo lelo yodi oyebaka nayokaka koyoka kobana na mwasi nde mpasi boye maria di oyokelanga maria motema na ngai ye nakanisi yo ndi polima kakobondela maria maria maria olakisi ngai somo na bolingo lelo yodi oyebaka nayokaka koyoka kobana na mwasi nde mpasi boye maria di oyokelanga maria motema na ngai ye nakanisi yo ndi polima bolingo ndelo kakobondela Maria di oyokelanga Maria motema.